co najlepsze. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim świąteczne życzenia od pary prezydenckiej. O rosnącej liczbie nietrzeźwych kierowców informuje policja. 13 osób zginęło w strzelaninie w mieście Minatitlan w Meksyku. Para prezydencka złożyła wielkanocne życzenia Polakom. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda mówili, że święta są czasem radości i nadziei. Z tej okazji chcemy życzyć Państwu wielu pogodnych i ciepłych chwil. Niech te dni upłyną Państwu w serdecznej atmosferze. Bądźmy w tym wyjątkowym świątecznym czasie razem, okazując sobie życzliwość. Pamiętajmy o tych, którzy święta spędzają samotnie i o tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Włączajmy się w wielkanocne akcje charytatywne. Niech w tych dniach na każdym kroku towarzyszą nam serdeczność i uśmiech. Prezydent szczególne życzenia złożył Polakom mieszkającym za granicą oraz naszym żołnierzom na misjach pokojowych. Pożar katedry Notre Dame był dla wierzących rekolekcjami Wielkiego Tygodnia, mówił ksiądz profesor Robert Skrzypczak i zwraca uwagę, że być może poruszy on zlaicyzowaną Europę i Francuzów, którzy nie reagowali na wiele profanacji. Od dłuższego czasu we Francji miały miejsca podpalenia, zniszczenia, kradzieży. Nie reagowano tak, jak należało zareagować po katolicku, to znaczy modlitwą ekspiacyjną, rekonsekracją, jakąś reakcją w postaci postu, modlitwy, refleksji. Przychodziliśmy obok tego do porządku dziennego. Polskie Radio wspiera akcję pomocy w odbudowie paryskiej katedry. Szczegóły znajdziemy na stronie notredam.polskieradio24.pl. Święta to także czas wzmożonego ruchu na drogach. W całej Polsce pracuje ponad 5 tysięcy policjantów w ramach akcji Wielkanoc 2019, mówił w TVP Info Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Naszym priorytetem jest płynność ruchu. Zaraz po tym skupiamy się na dwóch newralgicznych wykroczeniach. Nadmierna prędkość i wykroczenia na relacji kierujący pieszy. Większość wypadków z pieszymi ma miejsce na przejściach dla pieszych. Wszystko po to, żeby wypadków było mniej, a tylko wczoraj 92 wypadki, 8 osób zabitych, 93 osoby ranne. Radosław Kobryś mówił też o rosnącej liczbie nietrzeźwych kierowców. Obserwowaliśmy od dekady spadek liczby osób zatrzymanych, które kierowały pojazdami i były pod wpływem alkoholu. W tym roku niestety od samego początku, od 1 stycznia do teraz widzimy wzrost, tak samo jak prawo jazdy. Ponad 50% zatrzymanych prawo jazdy 50+, tak zwane 52% więcej. To jest ponad 13 tysięcy takich dokumentów zatrzymaliśmy już tylko w tym roku za prędkość. Krajowa dziewiątka jest zablokowana między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Na Mazowszu samochód osobowy zderzył się tu z ciężarówką. Na szczęście nikt nie został ranny. 13 osób zginęło, a 4 zostały ranne w strzelaninie w barze w mieście Minatitlan w Meksyku. Ofiary to 7 mężczyzn, 5 kobiet i dziecko. Do strzelaniny doszło podczas rodzinnego święta. Według lokalnych władz napastnicy szukali właściciela baru. Reuters pisze jednak o nieznanym motywie. W stanie Veracruz, w którym położony jest Minatitlan, regularnie dochodzi do porachunków między gangami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Dziś pierwsza kolejka rundy mistrzowskiej w Lotto Ekstraklasie. Po fazie zasadniczej na pierwszym miejscu jest Lechia Gdańsk, która zagra z trzecim w tabeli Piastem Gliwice. W innych spotkaniach Jagiellonia Białystok zagra z Lechem Poznań, Zagłębie Lubin podejmie Pogoń Szczecin, a druga w tabeli Legia Warszawa skonfrontuje się z Krakowią. W tym ostatnim meczu faworytem jest Legia, ale trener mistrzów Polski Aleksander Wukowicz studzi ten hurra optymistyczny nastrój. Czasami teraz odnoszę wrażenie, że wokół naszej drużyny po 3 zwycięstwach robi się już ten dobrze mi znany, jeżeli chodzi o ten klub. Niczym uzasadnione przesadzanie w drugą stronę. Po porażce w Krakowie ta drużyna już praktycznie mało kto ją widział jako mistrzowską, to w tej chwili już są tacy, którzy praktycznie nas koronują, co jest dużym naszym problemem, jeżeli zaczniemy w to wierzyć, chociażby przed meczem z Krakowią. Myślę, że każdy ten, kto dobrze życzy temu klubowi, w tej chwili zdaje sobie sprawę, że Legia jest przed kolejną trudną drogą do mistrzostwa. Trudną drogę do mistrzostwa obrali też siatkarze grający w Plus Lidze. W obu parach półfinałowych, gdzie rywalizacja trwa do 2 zwycięstw, jest remis 1-1. Kilka dni temu Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z Wartą Zawiercie 3-2, a wczoraj Oniko Warszawa pokonało Jastrzębskiego Węgla 3-0. Tak piątkową porażkę skomentował środkowy bloku Jastrzębskiego Węgla Dawid Gunia.

No losujemy komu, no o, ale to po co pan w kanapkę? Po co pan w kanapkę tutaj wrzuca? Chcę wrzucić tę karteczkę z kanapek. Wrzucam dobrze. Do maszyny aha, losującej. Do maszyny losującej. Dobra, tak, ja proszę bardzo. Tylko proszę sprawdzić, czy... Siebie się nie wylosował. Tak, czy siebie się nie wylosował. Ale, ale co sobie... mi tu... Ale to ja... Ale ja nie biorę udziału w losowaniu. Nie! No mówi Myłka, to jeszcze raz. Od nowa, nie, Halinka się pomyliła, przecież ja nie losuję. Dlaczego? No bo... No bo ja muszę tu się jednak zająć robotą. No nie płaca mi tu za malowanie jaj. O, dobrze, matma. Dobra, już. No, no dobrze. Czy ktoś wylosował siebie? Nie. Jest dobrze? Jest, oczywiście. No to proszę, znakomicie. To proszę powiedzieć, kto kogo wylosował. Ja mam Andrzeja Halickiego. O. Nie jest dobrze, bo ja chciałem mieć Katarzynę Lubnauer, aby tęczę namalować. Dobrze. A kogo pan ma? Mam tu kolegę, że tak powiem, Bortniczuka, czyli Kamila. No i też można tęczę. No dobrze. Też można tęczę. Tak. A pan? Ja mam panią dwojga nazwisk. Katarzyna Lubnauer, myślnik nowoczesny. A, dobrze. Super. To, czyli pani Katarzyna Lubnauer chciała wylosować pana ministra Sellina, a stało się inaczej i odwrotnie. Dobrze, to ja tu na pamiątkę chowam swoje nazwisko, bo ja nie rysuję. Proszę bardzo, mogą państwo zadedykować. Jest pełna dowolność, a my spróbujemy rozmawiać przy pracy. Tak. A można jakiś mazak? Mazak, ależ tak, oczywiście tu są mazaki. Nie, trzeba malować bez mazaków. Proszę się częstować. No to ja wezmę różowy, jak dla pani Lubnauer. Ale to trzeba różne trzeba wymieniać. Nie wiem, jedne są takie, jedne się podobno nie rozmazują, inne się rozmazują. Proszę się dzielić, proszę państwa. No dobrze, a ja spróbuję zainaugurować jakiś temat. Skoro święta, tak no to... Skoncentrujemy na malowaniu, że już nie będziemy mogli odpowiadać. Dacie radę, drodzy państwo. No, my jesteśmy wszechstronni. Tak, skoro to święta ważne dla chrześcijan, to może zaczniemy od katedry Notre Dame w Paryżu. Trwa powszechna zbiórka na odbudowę świątyni. Przypominam, że Polskie Radio także się w nią włączyło. Informacje, numery, konta, SMS znajdą państwo na naszej stronie. A czy już wiadomo, panie ministrze, jakiej pomocy udzieli rząd? Ponieważ rząd zaoferował, że może pomóc i chyba oczekiwał na jakiś zwrot tego komunikatu. Bardzo się cieszę, że już pewna też akcja społeczna w sprawie katedry Notre Dame ruszyła, ponieważ mamy takie chyba wszyscy poczucie, że to nie jest tylko tragedia Francuzów, tylko to jest tragedia nas wszystkich, przedstawicieli naszej cywilizacji, cywilizacji europejskiej, cywilizacji Zachodu, czy też cywilizacji chrześcijańskiej. I tak to też było odczytywane, mam wrażenie, przez wielu Polaków, ale oczywiście nasza deklaracja jest jak najbardziej aktualna, ona jest publiczna, publicznie sformułowana przez przedstawicieli państwa polskiego, rządu polskiego, że jesteśmy gotowi dopomóc Francuzom, jeśli chodzi o pracę naszych ekspertów, a mamy ich znakomitych, moim zdaniem, w skali europejskiej znakomitych, jeśli chodzi o architekturę gotyku, jeśli chodzi o zabytki ruchome. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów to jest miejsce, które dysponuje właśnie takimi ekspertami. Możemy ich natychmiast do Francji wysłać, żeby im dopomogli w oszacowaniu tych strat i w oszacowaniu, co jest potrzebne, żeby doprowadzić do stanu poprzedniego. Ale też czekamy na taki raport końcowy skali tych strat i potrzeb, które państwo francuskie powinno sformułować, żebyśmy też mogli odpowiedzieć na potrzeby czysto finansowe. Myślę, że to też jest możliwe, więc w tym momencie na to czekamy. Czysto finansowe, czyli jakaś pomoc byłaby materialna, nie w postaci rzeczowej, czy w postaci pracy? To nie jest wykluczone, bo prawdopodobnie my będziemy na pewno zachęcać Francuzów, żeby z wielkim pietyzmem starać się odtworzyć to, co zostało zniszczone zgodnie z naszą szkołą konserwatorską, czyli w miarę wiernie. Nie kombinować, że możemy jakąś, nie wiem, nową technologię zastosować, zrezygnować z tego architektonicznego stylu, który był zastosowany przez budowniczych średniowiecza. Uważamy, że należy to starać się odtworzyć tak, jak to było poprzednio, tę wieźbę dachową, przede wszystkim drewnianą. I to będzie bardzo kosztowne. To będzie bardzo kosztowne, bo żeby taką rzecz zrobić, to myślę, że to są miliardy euro, więc na pewno każdy może troszkę w tej dużej sumie dopomóc. Odbudowa katedry ma potrwać 5 lat, według słów prezydenta Macrona, ale prezydent Francji zapewnił, że odbudowana katedra będzie jeszcze piękniejsza i niektórych to zaniepokoiło, bo woleliby, by była taka sama jak przed pożarem. Katarzyna Lubnauer, jak pani rozumie te słowa? Pamiętajmy o tym, że najpierw katedra powstawała przez 200 lat, bo chyba od 1160 któregoś roku do 1300 któregoś, czyli od XII do XIV wieku. Potem dochodziły pewne elementy, które były dobudowane do niej już w wieku XVIII-XIX. Tam między innymi te rzeźby, które się udało uratować, ponieważ zostały do renowacji wywiezione. Więc można powiedzieć, że architektura zawsze ma charakter taki trochę twórczy. No i ta iglica była stosunkowo nowa. No właśnie. No w związku z tym można sobie wyobrazić, że można by tą iglicę odbudowując również włożyć jakiś element bardziej współczesny, co nie zmienia faktu, że oczywiście dobrze by było, żeby ona w jak największym stopniu, szczególnie jeśli chodzi właśnie o więźbę dachową, którą będzie zresztą trudno odtworzyć, chociażby ze względu na to, że pamiętajmy o jednej rzeczy, że tak dużych dębów o takiej charakterystyce i z takiej ilości, z której były zbudowane konstrukcja dachu, będzie bardzo trudno odtworzyć. Natomiast jeśli, to oczywiście, że Notre Dame to jest niezwykła świątynia dla całego i chrześcijaństwa, i dla całej kultury europejskiej. Była ważna, bardzo ważna również dla polskiej emigracji, do zarówno tej romantycznej XIX wieku, jak i również współczesnej. I nasz udział powinien być, tylko powinien mieć charakter bardziej symboliczny, no bo mamy tyle jednak zabytków, które u nas wymagają odnawiania, wymagają dbałości, a które czasami też brakuje i w wyniku tego niszczeją. Przykład XVIII-wiecznego kościółka w Mileszkach w Łodzi, który został spalony, no, że spłonął w 2015 roku, oczywiście nieodtworzony. Zabrakło właśnie dbałości, zabrakło zabezpieczeń, że myślę, że nasza pomoc powinna być, ale powinna mieć charakter bardziej symboliczny niż duży finansowy. A może przy tej okazji też warto zainicjować jakieś zbiórki właśnie na takie zabytki, którymi się mniej interesujemy, może zbiórki lokalne, ponieważ w takich sytuacjach ludzie bardziej otwierają i serca, i kieszenie. Grzegorz Długi. Znaczy, ja troszeczkę się dziwię, że nasze władze oferują pomoc w odbudowie katedry Notre Dame, bo my mamy bardzo małe doświadczenie w budowaniu meczetów, więc nie wiem, a tam podobno ma być zmiana tego wszystkiego. Natomiast tak na poważnie, to ja chcę przypomnieć, i tutaj troszeczkę nawiązuję do tego, co powiedziała pani Lubnauer przed chwilą, mianowicie w tym samym dniu dwa kościoły w Polsce spłonęły. Liczę na to, że rząd pomoże w ich odbudowie. Zawsze pomagamy. Także chciałbym, żebyśmy oczywiście pokazali, że jesteśmy jednością w ramach Europy, w ramach świata, i gdy wydarzył się taki bardzo symboliczny, takie symboliczne zdarzenie jak ten pożar, no to pewnie musimy tam być, tym bardziej, że jest tam Kaplica Polska też. Miała być jeszcze druga, no to mieliśmy taki plan. Natomiast chciałbym, żeby to jednak było właśnie bardzo symboliczne, aby jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć tutaj ten element, że to jest kwestia naszej kultury chrześcijańskiej. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że Francuzi ostatnio nie prowadzą polityki zbyt przyjaznej Polsce. Prezydent Macron jest wręcz takim główną osobą, która Polski, nie chodzi mi o, broń Boże, o kierunki polityczne, chodzi o interesy. Prezydent Macron stara się jak może, aby nasze interesy, że tak powiem, osłabić. Nie tylko chodzi tu o kierowców, ale różne inne uderzenia w podstawy Unii Europejskiej, różne inne akcje, które mają ograniczyć te główne wolności Unii Europejskiej. Po prostu protekcjonizm francuski prezydenta Macrona jest w tej chwili już bardzo niebezpieczny dla Europy i nie chciałbym, żebyśmy wspomagali tego rodzaju myślenie. Ale ja myślę, pomóżmy chrześcijan, myślę, że to we Francji, to pomóżmy historię we Francji. Panie pośle, natomiast to pomaganie chyba bierze się nie z chęci wsparcia polityki Francji, tylko z uznania, że to jest symbol naszej tak, Europy, to, co powiedziałam w ostatnim zdaniu, że mamy wesprzeć historię, wesprzeć społeczność francuską, natomiast aby to w żaden sposób nie było potraktowane jako nasze wsparcie dla polityki pana prezydenta Macrona. Pan poseł Bortniczuk, i ja zachęcam do większej liczby kolorów na tych pisankach, ponieważ pan minister Sellin na razie użył tylko różowego. Kamil Bortniczuk. Ale to Notre Dame, tak? Tak. Nie oczywiście pisanki. Oczywiście wiele osób doszukuje się symboliki w tym zdarzeniu. W przeddzień, można powiedzieć, świąt wielkanocnych. Płonie katedra, która jest dla wielu symbolem chrześcijańskich korzeni Europy, czy judeo-chrześcijańskich. Czy należy ją budować? Oczywiście i należy pomóc w takim zakresie, w jakim możemy. Oczywiście będzie to zakres symboliczny, ponieważ jeżeli chodzi o zakres finansowy, to sami mamy bardzo wiele potrzeb w naszym kraju do uniesienia, również w zakresie ochrony zabytków, szczególnie zabytków sakralnych w mniejszych miejscowościach, takich chociażby z jakiej ja pochodzę. Natomiast... A co to za miejscowości? Głuchołaz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Pan minister Sellin wspomina pierwszą kolonię. Pierwsze kolonie po pierwszej klasie podstawowej. Dobrze, wracamy do Paryża. Pozdrawiam Opolszczyznę. Do Paryża. Wracamy do Paryża. To, czego należałoby uniknąć, a pojawiają się niestety takie głosy, to tak daleko idącej ingerencji w ten pierwotny kształt katedry Notre Dame, która miałaby nadawać jakiś szerszy niż właśnie chrześcijański charakter tej budowli. To jest budowla tylko chrześcijańska i taka powinna pozostać. I jeżeli mielibyśmy z tego jakikolwiek wniosek wyciągnąć, to powinniśmy życzyć Europejczykom na zachodzie tego, aby może przy okazji tych świąt pewną refleksję ponieśli w kontekście tego, jak daleko odeszli od korzeni, z których wyrośli. Ale na razie wydaje mi się, że nie tyle są to sygnały, co domysły, że mogą być tam jakieś elementy wielokulturowe. Andrzej Halicki. No, to smutne, że właśnie te spekulacje i jakieś, no czasem nawet głupie komentarze zdominowały te pierwsze reakcje w tej polskiej przestrzeni. Ale nie tylko światowej, w ogóle te niektóre... Światowe też się pojawiły, ale mówimy o nas samych i naszej reakcji. To jest 900-letni zabytek, rzeczywiście symbol i Europy, i Paryża, i przez wiele lat, przez dwa stulecia budowana gotycka katedra, która samym swoim ogromem i pięknem, no rzeczywiście była miejscem, które pewnie każdy turysta zwiedzający Paryż musiał obejrzeć na własne oczy. Odtworzenie i przywrócenie świetności temu miejscu. Oczywiście też sakralnemu i też wspominającemu swoje miejsce w historii i w kulturze, ale też przede wszystkim, i to podkreślam, no, temu zabytkowi, który był perłą. Powinno być obowiązkiem wszystkich Europejczyków. Tak mi się wydaje, że to jest ten charakter właśnie takiej ogólnej zbiórki, która zresztą została zainicjowana, jest chyba najlepszym sposobem na taką solidarność w obliczu tej tragedii. Trzeba też z niej wyciągnąć konsekwencje, bo przecież to człowiek powoduje te tragedie, czy to nie wiemy do końca, ale to ale na pewno były zaniedbania jakieś. Były zaniedbania, nawet przypomniano raport sprzed 3 lat, tak, z którego wynikało, że właśnie jest bardzo zagrożona ewentualnym pożarem. I dlaczego ten raport nie został upubliczniony? Też są wyjaśnienia. Ale bardzo, bardzo możliwe, że jest wiele zabytków średniowiecznych i późniejszych, te, które mają elementy drewniane, no, które po prostu nie są zabezpieczone w stopniu zadowalającym. I przypomnę, że to też powinno być elementem takiego wspólnego zastanowienia, troski i tego, no wszystkiego, co z tej tragedii powinno wynikać na przyszłość. Nawet, nade wszystko, myślę, ta europejska solidarność w otworzeniu, no, piękna i tej. I zróbmy też przegląd naszych. Skoro o tym mowa, to ja przypomnę, że jak spłonęła wieża kościoła w Gorzowie Wielkopolskim katedralnego albo dach kościoła świętej Katarzyny w Gdańsku, bardzo ważne obiekty sakralne w Polsce, to oczywiście Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego natychmiast reagowało i uruchamiało pomoc finansową. My zawsze taką rezerwę w w tych funduszach, które mamy przeznaczone na ochronę zabytków, utrzymujemy na szybkie reakcje w związku z katastrofami po prostu dotyczącymi naszych zabytków. Więc tutaj mamy udrożnione, że tak powiem, mechanizmy ratowania takich zabytków, które takie nieszczęście dotknęło. Także tutaj w Polsce nie ma problemu. Poza tym zabezpieczenia, wydaje mi się, u nas są dobre. My od wielu już lat prowadzimy taki program zabezpieczeń, zwłaszcza wrażliwych na takie nieszczęścia jak pożary kościołów drewnianych w postaci różnego rodzaju nowoczesnych instalacji, które uniemożliwiają nawet przypadkowe zaproszenie ognia w takich kościołach. Jeszcze no ale nie we wszystkich, jak słyszymy o tym pożarze. Oczywiście się zdarza, wszystkiego się nie da uniknąć. Wszystkiego się nie da uniknąć. To są często sytuacje nieprzewidywalne, ale wydaje mi się, że u nas sytuacja jest dobra, jeśli chodzi o ochronę obiektów sakralnych. Proszę Państwa, kolejny raz będziemy rozmawiać w sobotniej audycji o nauczycielach. Jakie jest Państwa zdanie na temat tych nauczycieli, którzy nie zawieszą protestu na czas klasyfikacji matur? Dla wielu rodziców, a także dla wielu innych nauczycieli, to jest o jeden most za daleko. Katarzyna Lubnauer. Przede wszystkim tu bardzo dużo się mówi o nauczycielach, o ich odpowiedzialności. Natomiast ja uważam, że odpowiedzialność ponosi w równym stopniu, jeśli nie większym, a rząd. I to od rządu się oczekuje, żeby złożył jakieś konkretne propozycje nauczycielom, które rzeczywiście byłyby zgodne na przykład ze wzrostem płac w tym czasie w Polsce. Ja przypomnę, że ostatnie podwyżki nauczyciele dostali w roku 2012. Rzeczywiście w roku między latami 2008-2012 te podwyżki były dość znaczące, średnio po 40 parę procent. Natomiast potem od roku 2012 do 2017 tych podwyżek nie było żadnych, a pensje w tym czasie, średnia pensja w Polsce od roku 2012 do 2019, czyli do obecnego czasu, wzrosła o 30 parę procent, 33-34%. Więc oczekiwania nauczycieli tego 30-procentowego wzrostu są zgodne z tym, jak obserwuję, jak się poprawia jakość życia Polaków, którzy w tym czasie mieli taki wzrost pensji. Tak, ale jeżeli porównamy pensje chociażby w budżetowce w innych działach, to nie są takie pensje, które... No to trzeba pomyśleć o tym, żeby zamiast proponować program zasiłku, proponować przede wszystkim program dobrego płacenia osobom zatrudnionym przez państwo, czyli zatrudnionym w budżetówce. I oczywiście nauczyciele są jakby tym, którzy w tej chwili protestują i w związku z tym najwięcej o nich mówimy. Natomiast również inne działy sfery budżetowe mają prawo oczekiwać godnej płacy w momencie, w którym wykonują swoją pracę i w momencie, w którym bardzo długo ze względu na kryzys panujący miały zamrożone zarobki. W tej chwili wiemy, że kryzysu już nie ma od kilku lat. Wiemy, że co więcej rząd się chwali bardzo często wysokimi dochodami wynikającymi na przykład z większych wpływów z VAT-u. W związku z tym jest oczekiwanie. Zresztą agencja Moody's nas dobrze oceniła. Jest oczekiwanie. Wbrew pesymizmowi niektórych polityków. Że z tego również w postaci zarobku nie może być tak, że w tej chwili, tak jak PiS stłamsił niepełnosprawnych protestujących, tak teraz, jeżeli uda im się stłamsić nauczycieli i okaże się, że jedyni, którzy dostają według widzimisię PiS-u pieniądze, to są osoby, które zostaną uznane przez PiS-u. Dobrze, zrobiła pani bardzo długi wstęp, a teraz poproszę o odpowiedź na moje pytanie, czy to nie jest o jeden most za daleko nieklasyfikowanie uczniów? Przypomnę, że odbyły się wszystkie egzaminy. Pamiętamy też wypowiedź pana Brudniarza, który powiedział, że on osobiście by klasyfikował uczniów. Po trzecie, pamiętajmy o tym, że odpowiedzialność jest po stronie... Wczoraj powiedział. Że odpowiedzialność po stronie rządu. Rząd od kilku tygodni praktycznie nie wystosowuje żadnej nowej propozycji. To, którą zaproponował ostatnio, to jest propozycja z serii. Jest was troje, jeżeli dwóch zarobi po półtora, to trzeciego możemy zwolnić. I dokładnie tak wygląda ostatnia propozycja pani minister Zalewskiej. Pan Jarosław Sellin. Politycy PiS-u zapowiadają, że przygotują albo przygotowali takie zmiany w prawie, by można było przeprowadzić egzaminy. Czy już jest zarys tego projektu, czy w ogóle już jest taki plan? Nie wiem, co to miałoby być. Niezależnie od nieodpowiedzialności liderów związkowych, niektórych liderów związkowych nauczycieli, którzy wzięli za zakładników młodzież i dzieci w tym strajku i to, jak sądzę, opinia publiczna coraz surowiej ocenia, państwo polskie gwarantuje i zapewnia, że takiego problemu nie będzie, że matury się odbędą i zachęcam młodych ludzi. Czyli jest projekt... Uczenia się, choć niestety niektórzy nauczyciele was opuścili i nie pomagają pani wam w tym ministrze, uczeniu się. Jest taki projekt, który przejdzie przez Sejm. Matury, pani redaktor, się odbędą. Natomiast, ale chciałabym wiedzieć, bo tyle to już słyszałam. Wie. Tak, tak, ale na jakiej zasadzie się odbędą? Bo na razie potrzebne odbędą są się. Te rady pedagogiczne klasyfikujące. Natomiast mam wrażenie też, że coraz więcej nauczycieli, również tych strajkujących, rozumie, że to jest o jeden moc za daleko i się przyłącza jednak do tego, żeby klasyfikować maturzystów i żeby mieli ten start w dorosłe życie zapewniony. Jeśli chodzi o problem rozwiązywania niedoborów materialnych w zarobkach nauczycieli, to oczywiście wszyscy rozumiemy, że to jest problem do rozwiązania i my go właśnie systemowo i systematycznie rozwiązujemy. Podwyżki od roku 2018 są regularnie proponowane, już 3, a w tym roku, jeśli zrealizujemy tę podwyżkę wrześniową, to już będzie skala podwyżki sięgająca 21%. Więc to już jest poważna i hojna oferta, plus te wszystkie dodatki za wychowawstwo, za początkującą naukę w szkole i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzą nasze programy powszechne, które też oczywiście dotyczą nauczycieli. I 500+, i 300+, i obniżenie podatku z 18 do 17% to obejmie nauczycieli, bo oni tak w tej pierwszej skali podatkowej się mieszczą i te wszystkie podwyżki coroczne płacy minimalnej, płacy godzinowej i tak dalej, czyli nasze programy powszechne też dotyczą nauczycieli. Ale z estymacji, które już zrobiliśmy i które przedstawiliśmy nauczycielom, wynika, że jeżeli nam się pozwoli systematycznie i systemowo te podwyżki realizować, to w roku 2021-2022 nauczyciel dyplomowany będzie zarabiał tyle, ile poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Około 8100 zł. Więc chcemy naprawdę tę sytuację naprawić. Jesteśmy pierwszym rządem, który w sposób zdeterminowany tę sytuację naprawia i nie bardzo rozumiemy, dlaczego akurat tak powszechny sprzeciw wobec naszej polityki zmierzającej do poprawy wynagrodzenia nauczycieli w części środowiska nauczycielskiego wybuchł, a nie wybuchał w czasach, kiedy mieli zerowe podwyżki przez solidnych parę lat. Panie ministrze, jeszcze raz ponowię to pytanie. Pan mówi, matury się odbędą? Wierzę, że pan jest przekonany, że się odbędą, ale właśnie chciałam zapytać o te zmiany legislacyjne. Wspominała o nich, będąc w Trójce dwa dni temu, Beata Mazurek, ale też nie zdradziła szczegółów, jakby to miało wyglądać. Rozumiem, że to jest w przygotowaniu, taki projekt. Ja niestety z przykrością stwierdzam, że mimo, że zaklina się trochę rzeczywistość w słowach, to widać było u niektórych liderów związkowych, którzy ten strajk wszczęli, że i niektórych wspierających ich polityków, jakieś takie rozgoryczenie, czy też zawód, że egzaminy ośmioklasistów i gimnazjalistów się odbyły, więc jednak wychodziły tego typu stwierdzenia i wszyscy to widzieli, więc ja nie będę ujawniał, jaki mamy plan z tym związany, bo nie chcę, żeby nieodpowiedzialna część liderów związkowych miała jakiś instrument do przeciwdziałania. Ewidentnie widać, że kierownikiem tego strajku jest Grzegorz Schetyna i liderzy politycznej opozycji, totalnej opozycji. Wykonawcą tego strajku jest Broniarz i my apelujemy do Schetyny i do Broniarza o odpowiedzialność wobec zwłaszcza młodych ludzi, którzy 300 tysięcy młodych ludzi, którzy mają prawo do normalnego starcia. Grzegorz Długi, bo troszkę zaburzyliśmy tutaj kolejność odpowiedzi przez to, że pan poseł minister Sellin mówił drugi raz o katedrze. Odpowiedzialność, to słowo tu i przed chwilą padło i chciałbym, żeby każdy sobie to słowo po prostu zabrał do serca, bo ja myślę, że ten strajk już przestał, o ile w ogóle był, być tylko i wyłącznie ekonomiczny. To, że nauczyciele zarabiają w sposób skandaliczny, niski, jest oczywistą oczywistością, jak chyba powiedział klasyk. Wobec tego na ten temat nie trzeba dyskutować. Natomiast wydaje mi się, że rząd, pomimo że twierdzi inaczej, tak naprawdę miałby możliwość zdobycia tych środków. To są znaczne środki, jako że to jest duża grupa zawodowa. Natomiast rząd ich nie znajdzie tak długo, jak długo musiałby przyznać, że uległ. To jest kwestia po prostu ambicji politycznych, które istnieją. Strajk od początku był podejrzewany, czy też zarzucano mu, że ma charakter polityczny. No i tak musiało być, skoro twarzą tego strajku był pan Broniarz. I według mnie na wstępie od razu nauczyciele swoje słuszne żądania w jakimś sensie osłabili, stawiając na to, że tym frontmanem ma być pan Broniarz. Gdyby był ktokolwiek inny z ZNP, prawdopodobnie nie powodowałoby to takiego rozdrażnienia w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony rząd, jak widać, jest bardzo bliski złamania tego strajku. To nie będzie dobrze, bo to upokorzy nauczycieli. Zwycięstwo polegające na upokorzeniu. Co zrobić, żeby obie strony czuły się zwycięzcami? No, więc tak dlatego mówię. Zwycięstwo oparte na upokorzeniu tak dużej grupy zawodowej, która kształtuje naszą młodzież, która kształtuje nasze dzieci, to jest wykopanie sobie grobu przez Prawo i Sprawiedliwość. Grób, który będzie można będzie użyć w ciągu najbliższych kilku lat. Natomiast problem polega na tym, że w tej chwili chyba każdy powinien troszeczkę się cofnąć. To, że strajkujący postanowili jednak zaatakować, w cudzysłowie oczywiście, egzaminy czy też matury, to jest potężny błąd. To jest absolutnie błąd, bo to powoduje, że sympatia społeczna, którą nauczyciele otrzymywali, zaczyna się kruszyć. No bo każdy jednak tutaj się zgodzi, że albo pozostanie i boję się, że rząd użyje jakiegoś takiego mechanizmu w stylu Giertycha, ministra Giertycha, gdy był szefem edukacji. To znaczy wprowadzi jakąś ustawę, że nawet jak nie zdałeś matury, to ją masz, albo coś w tym guście. I w ten sposób załatwi sprawę. To nie będzie dobre załatwienie sprawy. Chciałbym, żeby w ciągu najbliższych kilku dni nastąpiło tutaj porozumienie. Tak jak powiedziałem, nie wolno upokorzyć niczego. Nauczyciele muszą zrozumieć, że rząd też się nie pozwoli się upokorzyć. Wobec tego nie można żądać wszystkiego. Natomiast rząd musi pamiętać, że upokorzenie nauczycieli to jest odebranie sobie możliwości istnienia na scenie politycznej w ciągu kilku lat. Pan poseł Bortniczuk, co rząd może zrobić, żeby matury się odbyły, jeśli strajk nie zostanie zawieszony? Jakie to mogą być zmiany legislacyjne? To nie jest pytanie do mnie. Ja nie wiem. Pani minister Zalewska zapewnia, że matury się odbędą, ale na tym etapie oczywiście apelujemy do nauczycieli właśnie po to, o czym mówił przed chwilą pan poseł Długi, aby nauczyciele nie czuli się upokorzeni, bo my nie chcemy, wbrew temu, co mówiła pani poseł Lubnauer, tłamsić nauczycieli. Złożyliśmy im bardzo dobrą ofertę. Ta oferta cały czas jest aktualna, leży na stole. W najbliższy piątek odbędzie się też pierwsze posiedzenie Okrągłego Stołu dotyczącego edukacji. Chcemy rozmawiać i z nauczycielami, i z uczniami, i z rodzicami, i z wszystkimi innymi zainteresowanymi polskim systemem edukacji. Ale nie o pieniądzach przede wszystkim, tylko o rozwiązaniach systemowych. Że jeżeli chodzi o pieniądze, to już naprawdę bardzo dużo jest. Propozycja, która jest na stole, jest propozycją unikatową w skali co najmniej 30 lat. Już nie chcę wracać do PRL-u, ale jeśli chodzi o przeszły 2012, 40 to proszę posłuchać. Ja robiłem analizę, bo pani posługuje się danymi 40 parę procent w oderwaniu od całej reszty. Ja robiłem analizę, jak kształtowały się średnie pensje nauczycieli w odniesieniu do średniej krajowej. No to jest obiektywny czynnik. One posługują się mniej więcej w korytarzu. One się umiejscawiały w korytarzu przez niemalże całe 30-lecie 95-105% średniej krajowej. Od 95% do 105%. Dzisiaj to jest 97%. Proszę dać dokończyć każdemu z uczestników tego bardzo spotkania. Dziękuję, panie redaktor. Dzisiaj to jest 97%, więc rzeczywiście poniżej tej średniej. Natomiast propozycja, która leży na stole, że w 2022 roku te pensje będą średnie dla nauczycieli dyplomowanych wynosiły 8100 zł, to jest podniesienie pensji nauczycieli na 100 kilkadziesiąt, przy założeniu nawet, że średnia pensja w 2020 roku wzrośnie do około 6 tysięcy złotych, to 800 to będzie niemalże 140% średniej krajowej. I to będzie naprawdę poprawa diametralna w skali 30 lat. W skali 30 lat, szanowni państwo. Pani Lubnauer pokazuje dokładnie to, o czym ja mówiłem. Korytarz pomiędzy... No ale widzi pani jakaś skala od 90 do 108. A widzi pan, kiedy nastąpił ten spadek i poniżej płacy realnej... Od 2014 roku. Tak, nastąpił wtedy, kiedy gospodarka... Kiedy dzięki dobrym rządom Zjednoczonej Prawicy w gospodarce pensje wzrosły na tyle, że rzeczywiście odjechały pensjom nauczycielskim. I wszyscy o tym mówimy, ale jeszcze raz proszę pamiętać, że to jest korytarz. Korytarz od 95 do 105%. A to, co my proponujemy dzisiaj, to jest podniesienie tych pensji na poziom 140%. I pani redaktor zaczęła to od pytania... To znaczy, że inne pensje nie wzrosną? Pani może wzrosną. Ale zniżą inne pensje. Pani słuchała, co ja mówiłem? Jestem matematykiem. Jakim cudem podnosząc 20% poseł, chce pan od 95 podnieść do 140%? Ale mówimy o szacunku proszę dla państwa, szacunku czy dla państwo chcą, żeby to dotarło do słuchaczy? A jednoczesne mówienie nie dociera. Systemu, co ja powiedziałam. Pani poseł, z szacunku dla naszych słuchaczy. I pozostałem pod odniesiemy do szacunku dla naszych słuchaczy, powinna pani słuchać to, czego ja mówiłem, bo ja przed chwilą to dokładnie wyjaśniłem, że w roku 2022, kiedy jest ta propozycja dojścia do 8100 zł, będzie to około 140. Pani mówi, że to jest tak, że kogoś zwolnimy. Rząd twierdzi, że będą to naturalne odejścia na emerytury, bo rocznie 30 tysięcy nauczycieli odchodzi na emerytury. Natomiast systemowo, jeżeli pani chce rzeczywiście te dyskusje rozpocząć, to proszę sobie sama odpowiedzieć na pytanie. W Polsce jest więcej nauczycieli niż w Wielkiej Brytanii, pomimo że Brytyjczyków i brytyjskich dzieci w szkołach jest znacznie więcej. Ja panu bardzo dokładnie mogę odpowiedzieć, Po drugie, pani poseł, polscy nauczyciele mają pensum 18 godzin, przy średniej w OECD 26 godzin. My proponujemy 24, czyli nadal poniżej OECD. Nie da się utrzymać sytuacji, bo nie jesteśmy jeszcze najbogatszym krajem świata, pani przyzna, gdzie że nauczyciele będą pracowali najmniej w Europie i jednocześnie zarabiali na średniej europejskiej. Tego się nie da zrobić, najzwyczajniej w świecie. Nasze propozycje są kompleksowe i zmierzają do rozwiązania tego problemu w sposób. Pani rektor pytała, czy nauczyciele nie poszli o most za daleko? Tak. Ja niestety uważam, że prosił już o dwa mosty za daleko, bo te pierwsze egzaminy ósmoklasistów to już był most, a matury to jest absolutnie rzecz niewyobrażalna. Jakby ktoś pół roku temu spytał, czy wyobrażam sobie taką sytuację, powiedziałbym, że w życiu, bo znam nauczycieli, szanuję ich, wiem, że są odpowiedzialni i w życiu nie będą strajkować kosztem swoich wychowanków. Znaczy, pan Andrzej, ja chcę tylko odpowiedzieć na kilka rzeczy, bo się pan poseł bezpośrednio odniósł ode mnie. Więc tak, po pierwsze, ta propozycja, bardzo którą składa krótko. Się, czyli to, że będzie o 6 godzin więcej pensum, to oznacza, że trzeba zwolnić mniej więcej co czwartego nauczyciela. Pozwolić im odejść na emeryturę. O 1/3 podwyższenie pensum oznacza, że zwalniamy co czwartego nauczyciela. Nieprawda, kolejna bo dzisiaj kwestia. Też pracują powyżej pensum. Momencik, powiedział pan tak, w związku z tym to oznacza, że podwyżkę dostaliby na koszt na przykład swoich nadgodzin. Czyli oznaczałoby ta ostatnia propozycja, którą złożył rząd, to ile dzisiaj 50 zł dla dyplomowanych, to oznaczało, że ich nadgodziny więcej w tej chwili dostają za nadgodziny, niż dostaliby za tą waszą podwyżkę i zwiększenie pani poseł, pensum. Pani poseł, to zgodnie z logiką dzisiaj zarabiają państwo, ponad 80 zł. Chciałabym, żeby teraz Andrzej Halicki się wypowiedział. Nie, pani, ale pani przewodnicząca, pani jest ważnym politykiem, ale proszę mi nie mówić nie, bo teraz będzie mówić Andrzej Halicki. Pani przewodnicząca, skończyła malować pisankę i dlatego się tak rozpoczynam. Jest to jedna niezagospodarowana pisanka, proszę może drugą pisankę pomalować. Komuś zająć jeszcze. Proszę drugą pisankę pomalować, proszę. Ja już swoją pisankę też dokończyłem, a tutaj jestem pod wrażeniem bardzo. Najpierw pytanie o matury, proszę odpowiedź. Leży obok. No ja bym wolał, żeby panowie, zwłaszcza w czasie świąt, nie opowiadali, to mówię zwłaszcza do pana ministra Sylina, bo o rzeczywiście systemie oświaty, systemie wynagrodzeń można pewnie opowiadać bardzo długo, ale nie byłoby tego strajku, nie byłoby tego protestu, gdyby nie arogancja władzy. Od 2 lat nauczyciele dopominali się o rozmowy, a od kilku miesięcy bardzo mocno, praktycznie comiesięczną korespondencją. Panie pośle, ja wiem, że to jest, zapowiadając kolejny strajk. Wiem, że to jest niewygodne pytanie. Bardzo wygodne, dlatego niewygodne pytanie o matury, więc ja wiem, że jest niewygodne, bardzo więc wygodne, proszę powiedzieć. Wspieram całym sercem strajkującym, także odwiedzając szkoły, czy będąc zaproszanym do szkół. Także będzie pan wspierał tych, którzy nie przeprowadzą rad klasyfikacyjnych. Dla pana ministra informacja, także w szkole, w której większość nauczycieli pewnie sympatyzuje z PiS-em, bo nawet pracuje tam radny czy inni. Nie chcę mówić gdzie, żeby nie robić kłopotów. Mówię tylko, że ta społeczność jest skonsolidowana przez waszą arogancję. Przez to, że w momencie, kiedy był czas na rozmowę o także o płacach, bo to był ten punkt zapalny, wy proponowaliście kolejne miliardy na tuczniki, krowy, a dzisiaj na miliony na Rydzyka. To jest to, co jest najbardziej aroganckie i niewłaściwe. Bardziej arogancka jest wasza postawa wobec mieszkańców polskiej wsi. Czy ja przeszkadzałem? Nie, bardzo proszę posłuchać wyraźnie. Jeżeli mówicie dzisiaj, że rozwiązaniem dla nauczycieli jest zwiększenie liczby godzin pracy, bo mało pracuje, pan przed chwilą powiedział, nie, proszę tak nie mówić. Nauczyciele pracują bardzo ciężko. Jeżeli mówi pan o tym, że będą odchodzić w związku z tym w sposób naturalny, się też zmniejszy ich ilość za parę lat i wtedy będzie można podwyższać wynagrodzenia, to też jest dokładnie ta arogancja, o której nauczyciele mówią i od której nie chcą zaczynać tego rodzaju rozmów, dlatego że one już na stole w momencie, kiedy była Rada Dialogu, zostały położone. Na to reakcja nauczycieli wszystkich związków, także z Solidarnością włącznie, była taka. W ten sposób nie wolno prowadzić negocjacji. A jeżeli chodzi o panią minister Zalewską, która tak narozrabiała, że no ten chaos właśnie również spowodował tak silną solidarność nauczycieli, podwójne roczniki 1 września, wy nie macie żadnej odpowiedzi. Jaka jest wasza odpowiedź? Ukryć panią Zalewską, wyprowadzić do Brukseli, może się problem rozwiąże, bo zniknie z ekranów i zniknie z przestrzeni, zapomną o niej wszyscy. Nie, nie zapomnimy. Dlatego jako Koalicja Europejska, jako także Platforma. Myśmy w piątek, tutaj pani Lubnauer jest, podpisali deklarację dla nauczycieli. Ten strajk trzeba rozwiązać i zakończyć. To jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego. On przyjmuje dzisiaj i negocjuje, że tak czyli powiem, to było wezwanie warunki. De facto do Jarosława Kaczyńskiego, żeby tak, zakończył tak, ten strajk, oczywiście, dlatego, a nie że do nauczycieli. On, że pomimo, że on nie jest polityczny, dzisiaj ta decyzja jest polityczną. Ta decyzja leży na barkach Jarosława Kaczyńskiego i to jest odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości, lidera Prawa i Sprawiedliwości. Żeby nie było perturbacji, żeby wszyscy mogli spokojnie panie dokończyć pośle, panie pośle, rok na temat tak, pytania. Chce panu... ośmioklasiści i inni. Chcę panu zadać pytanie na temat, czy państwo podtrzymują zapowiedź, że jeśli przejmą władzę jesienią, to od razu tak, pojawią się te podwyżki, mogę skończyć, podwyżki w wysokości 1000 zł na każdy etat. Tak jest, tak podtrzymujemy. Jest deklaracja, którą podpisało 5 liderów środowisk koalicyjnych. A gdzie są te pieniądze teraz? Te pieniądze są choćby dzisiaj w budżecie. Można powiedzieć, że dzisiaj już można znaleźć kilka miliardów, na przykład na propagandę w Telewizji Polskiej, która nie powinna tam iść. Czy inne wydatki również wielomiliardowe. Co najmniej 6-7 miliardów można znaleźć dzisiaj. Ale mówimy o systemowym także rozwiązaniu, gdzie autonomia szkoły będzie podwyższona, gdzie będziemy rozmawiać i w czasie których to rozmów będziemy rozmawiać także o podstawach programowych, bo one również zostały zrujnowane. Szkoła musi wrócić na normalne tory. I normalność obiecujemy. Nauczyciele, wytrzymajcie jeszcze trochę. Będzie jesień, będzie normalność. Powróci rząd, który będzie was traktował. Czy wytrzymajcie, czyli strajkujcie, czy poczekajcie do jesieni? Pieniędzy nie ma i nie będzie. Przepraszam. Jak to nie będzie? No bo to mówicie, tak mówiliście, jak rządziliście. Teraz przyszliście do opozycji i widzicie miliardy nagle. Dobrze, znowu się państwo zagłuszyli. Chciałam wiedzieć, czy chodzi o to, żeby nauczyciele poczekali do jesieni, czy mają strajkować do jesieni? Nauczyciele podejmują decyzje samodzielnie. Przypominam, że nawet szkoły podejmują je samodzielnie, dlatego że ten charakter ma charakter oddolny. I dlatego były referenda, dlatego tak były spotkania nauczycieli. Tak, ja wiem, ale ja pytam... We wtorek spotykają się centrale związkowe. Do czego pan podejmą zaprasza? Podejmą decyzję, podejmą do dialogu, do tego, co powinno być już dawno. I jeżeli mówię o tym, że nauczyciele mają w tym rację, tak, dlatego że upadek polskiej szkoły jest gołym okiem widoczny. I to mówią także rodzice, którzy się z nauczycielami solidaryzują. Jeżeli mówimy o kontrowersjach związanych z egzaminami, to są komisje zewnętrzne notabene, więc trochę inaczej funkcjonujące. Z maturami oczywiście jest problem klasyfikacji. Ta klasyfikacja pewnie powinna mieć miejsce, dlatego że takim rozporządzeniem, które by zmieniało zasady, że proszę już kończyć, bo chciałabym jeszcze zatrzymać się na moment. To nie jest rozwiązanie. To uważam, że nie jest to rozwiązanie. Natomiast dla Giertycha jest. Natomiast proszę postawić tego rodzaju metodami. Uprzejmie, proszę. Natomiast rząd i zaczynanie mamienia, że będą jakiś okrągły stół, który w 2023 roku da wam podwyżki, no to jest oszustwo. No dobrze, ale chyba ten okrągły stół chyba ma jakiś sens. Panie redaktorze, oczywiście, ja mogę jeden apel. Ale dialog prawdziwy. Ja mogę jednym krótkim apelem. Gdzie jest odpowiedzialność minister Zalewskiej? W świętach. Pierwszym punktem powinno być wywalenie minister Zalewskiej. Panie pośle, ja mam apel. Weźcie i do całej opozycji, na czele z Grzegorzem Schetyną, weźcie na siebie trochę też odpowiedzialności, bo jesteście reprezentantami narodu. Przestańcie zaogniać sytuację z nauczycielami, bo pan przed chwilą znowu użył tego haniebnego porównania, że na krowy, na świnie jest, a dla nauczycieli nie ma, którym się posługuje. Pan doskonale wie, że to jest paskudna manipulacja. Pan doskonale wie, że te pieniądze są z zupełnie innych pieniędzy i że nie da się sfinansować z pieniędzy, które mają iść na polską wieś, podwyżek dla nauczycieli. Tak manipulujecie, że nauczyciele wręcz się przebierają za te krowy, tracąc w oczach i uczniów, i rodziców. Proszę się nie przebierać za aniołki. A propos Unii Europejskiej, chciałam zapytać o euro. Jarosław Kaczyński wezwał do deklaracji, żeby nie wprowadzać euro w czasie, kiedy nie będziemy zarabiać tyle, ile w czasie, kiedy gospodarka polska nie będzie na takim poziomie jak na Zachodzie. Donald Tusk mówi, że nie ma tematu, bo żeby wejść do strefy euro, trzeba prowadzić odpowiedzialną politykę finansową, więc póki co nie ma tematu. Na doświadczeniu się opiera pan premier Tusk. Mówi Donald Tusk. Paweł Kukiz, nie wiem czy podpisał, ale na pewno zadeklarował, że jest za tym, żeby nie wprowadzać euro przed osiągnięciem tego wysokiego poziomu gospodarczego, a Grzegorz Schetyna w odpowiedzi zaprasza Jarosława Kaczyńskiego do debaty o miejscu Polski w Unii Europejskiej. Czy Czy ten spór jest w ogóle sensowny, panie ministrze? Ale jaki jest ważniejszy temat w perspektywie właśnie wyborów do Parlamentu Europejskiego i kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, którą już toczymy, niż na przykład ta dyskusja o euro w Polsce i o euro w Europie, o kondycji tej waluty w Europie? Widzimy, euro ma, liczy sobie 20 lat, widzimy, jakie są konsekwencje wprowadzenia euro. To był projekt, nie miał być projektem czysto ekonomicznym, okazał się w dużej mierze też projektem politycznym, bo chciano Niemcy mieć w jednej przestrzeni walutowej, to był pomysł francuski w dużej mierze, żeby Niemcy związać właśnie i siłę marki. Bali się, że siła marki będzie tak potężna, że i się okazało, że to się, i że to się obróciło dokładnie, konsekwencje są dokładnie odwrotne. Niemcy świetnie skorzystały na euro, Holandia też skorzystała, a kraje południa Europy w dużej mierze straciły. Gospodarka grecka była 10 razy mniejsza od niemieckiej, jest 18 razy mniejsza od niemieckiej. A Unię Walutową Rzymską pan zna? Kryzysy finansów publicznych, we Włoszech, we Francji i tak dalej, to też jest skutek wprowadzenia euro zbyt pochopnego. Panie ministrze, ale pan doskonale wie, że żeby wprowadzić euro w Polsce, trzeba zmienić konstytucję, trzeba mieć konstytucyjną większość, trzeba spełnić szereg warunków i do tego jest droga bardzo daleka. Czyli chodzi o to, żeby nie spełnić tych warunków. Ważna też jest wola polityczna. Jaką wolę polityczną mają poszczególne środowiska polityczne? Jeśli myśmy usłyszeli na przemówieniu w Helsinkach lidera totalnej opozycji Grzegorza Schetynę, który mówił, że jak tylko odsuniemy PiS od władzy, to wprowadzimy Polskę do strefy euro. Nie, powiedział, to chcemy, że zaczniemy plan wprowadzania. Tak, czyli tak, mechanizm plan, który doprowadzi nas do strefy euro. To chcemy, żeby bardzo wyraźnie dzisiaj Polacy usłyszeli, że przyjmują naszą optykę, że Grzegorz Schetyna przyjmuje naszą optykę, że jeśli już, to tylko pod warunkiem, że będziemy na takim samym poziomie życiowym i w takich samych parametrach ekonomicznych, jak najsilniejsi nasi partnerzy Zachodu. Punktem odniesienia w gruncie rzeczy powinny być Niemcy. Świetny punkt odniesienia. Wyroki ETS-u znacie? A więc perspektywa raczej sądu? Ale proszę odpowiedź. Pani Katarzyna Lubnauer, jako liderka Nowoczesnej, powiedziała, że jak dojdą do władzy, to Polska będzie w strefie euro w ciągu 5 lat. Chcemy w związku z tym tę debatę w kampanii do Parlamentu Europejskiego uruchomić. To jest ważny temat właśnie w tej kampanii. Ale nie będzie debaty Jarosław Kaczyński, Grzegorz Schetyna. O miejscu Polski w Unii Europejskiej. To też jest ważny temat. Myśmy zaproponowali podpisanie takiej deklaracji. Jeden z liderów partii opozycyjnej zadeklarował, rozumiem, że ją podpisze. Grzegorz Schetyna się kryguje. I to jest, jest taka i to jest znamienne. I to jest znamienne. My chcemy, żeby Polacy wyraźniej widzieli, jaki jest tutaj w tej sprawie debata. Debata bez debaty. Jaki jest w tej sprawie problem. Na debacie, proszę. Kto jest za szybkim wprowadzeniem... Kto jest za szybkim wprowadzeniem Polski do strefy euro? Debaty w Parlamencie Europejskim powinny się odbywać przede wszystkim między kandydatami do wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z tego, co wiem, ani Grzegorz Schetyna, ani Jarosław Kaczyński ale to są liderzy. Nie kandydują. Liderzy formacji ważnych, więc. Nie kandydują. No tutaj siedzi też liderka innej ważnej formacji. Też nie bałabym się takiej debaty. Rozumiem żarty, ale... Dobrze, to teraz liderka będzie mówić, czy warto dyskutować o euro i czy rzeczywiście pani jest za tym, żeby Polska była jak najszybciej w strefie euro w ciągu 5 lat. Oczywiście, że warto rozmawiać o euro. Oczywiście, że kwestia przyjęcia euro to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Czyli na przykład tego, że trudniej jest wyprowadzić w formie Brexitu, a w przypadku Polski polexitu kraj z Unii, z strefy euro, wbrew pozorom, niż z Unii Europejskiej. Oznacza też bezpieczeństwo wynikające z tego, że atak jakikolwiek na kraj z strefy euro, to zdecydowało m.in. o krajach przybałtyckich, to jest atak na strefę euro. Natomiast to jest oczywiście cała rozmowa bezprzedmiotowa z tego powodu, że trzeba spełnić bardzo określone warunki. Mam wrażenie, że ten rząd robi wszystko, żebyśmy od tych warunków odchodzili, zamiast do nich dochodzić. No dobrze, co z tymi 5 latami? Czy to od momentu, byłoby możliwe? Znaczy tak, nie da się tego zrobić bez zmiany konstytucji, która wymaga 2/3. No właśnie. Bez szerokiej debaty publicznej, której PiS unika. PiS boi się debaty. PiS nie chce debatować na temat euro, nie chce, Jarosław Kaczyński boi się debaty na temat finansów publicznych, na temat ekonomii, na temat tego, w jaki sposób mamy rzeczywiście ścigać inne kraje europejskie. Nasze stanowisko jest jasne, a pani? Natomiast, mogę? Natomiast jeżeli przyglądam się, co się dzieje z kwestiach gospodarczych w Polsce, to gdyby nie koniunktura światowa, to efekt byłby taki, że my nie tylko nie gonilibyśmy Niemiec, ale byśmy od nich się odsuwali. Nie ma inwestycji. Inwestycje są na poziomie 18 zamiast 25%, a przypomnę, że 25% PKB zapowiadał nikt inny, tylko Mateusz Morawiecki na rok 2020. Mamy bardzo niskie nakłady na rozwój badania. Miały być 2%, jest 1% PKB. Nie mamy rzeczywistych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Mamy szereg barier. W związku z tym rozumiem, że deklaracja, że przyjmiemy wtedy, kiedy dościgniemy Niemcy, to jeżeli rząd PiSu będzie dalej rządził, to efekt będzie taki, że to będzie na wieczne nigdy. Czyli, że w życiu nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w którym Polacy będą żyli i pracowali jak Europejczycy. I jeszcze jedna kwestia. Wy mówicie o tym, że chcielibyście mieć europejskie zarobki, a nie europejskie ceny. My już mamy europejskie ceny. Już bardzo często ktoś, kto jedzie zaopatrzyć się w Niemczech w benzynę lub w inne benzyna produkty. Benzyna w Niemczech tańsza niż dokładnie, u nas. Płaci mniej niż Polak. A jednocześnie z europejskimi płacami mamy kłopot, ponieważ na przykład nauczycielom nie chcecie płacić proszę kończyć, płac, dlatego, że mamy bardzo mało zasiłku. Czasu. Chciałabym, żeby nigdy każdy... zasiłki nie budują rozwoju. Nigdy. Pozostali panowie tak, się krótko odezwą, bo chciałbym jeszcze zrecenzować pisanki. Króciutko. No to bardzo krótko. Dyskusja o euro w ramach kampanii do Europarlamentu jest oczywiście bez sensu, bo to nie Parlament Europejski decyduje o tym, czy Polska euro przyjmie, czy nie. Dużą nieufność naszą wzbudziło to, że ten temat został podniesiony przez Prawo i Sprawiedliwość teraz, w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie przyjęło tego tematu ponad rok temu, gdy zaproponowaliśmy dyskusję o tym, gdy zaproponowaliśmy uchwałę w sprawie euro, aby euro nie było elementem politycznym, tylko żeby euro było elementem ekonomicznym. Dziwnym trafem teraz wracamy do tego tematu. Oczywiście, że nasze ugrupowanie w większości uważa, że przyjmowanie euro w tej chwili jest nieodpowiedzialnością. Zresztą chyba większość ekonomistów też z tym się zgodzi. To, czy my kryteria konwergencji w tej chwili spełniamy, czy nie, to jest dyskusyjne. Myślę, że spełniamy wbrew pozorom te cztery główne kryteria, które są postawione przed krajami, które chcą wejść do euro, czyli stabilne ceny, równowaga finansów publicznych, stabilny kurs walutowy i stabilne długoterminowe stopy procentowe. Chyba spełniamy te elementy. Natomiast nie zdążymy. Są śliczne pisanki. Nie zdążymy wstąpić do euro. Piękne pisanki są. Panowie, po dwa zdania. Kamil Bortniczuk, szybciutko. Szanowni Państwo, dlaczego decydujemy się pytać Grzegorza Schetynę o to, co sądzi o euro? Dlatego, że zdarza się mówić politykom Platformy w zakresie polityki europejskiej co innego na arenie krajowej, a co innego do swoich partnerów, przede wszystkim z Niemiec, CPP. Mieliśmy przykład tego świetny, przygłosowany Traktat 2. Na Traktat 2 do Polaków wszedł komunikat, jesteśmy przeciwko artykułowi 13 w takim, a nie innym brzmieniu. Potem w głosowaniu akurat właśnie 5 europarlamentarzystów Platformy zadecydowało o tym i przeważyło te 5 głosów, że nie można było poprawek chociażby do tego artykułu 13 zgłosić. I to był przykład tego, że co innego mówiono Polakom, a co innego obiecano swoim partnerom. Frankfurter Allgemeine Zeitung napisał wówczas, że był to element dealu pomiędzy Francją a Niemcami, a w tle był jeszcze Nord Stream 2. Więc... A my płyniemy w głównym nurcie przecież. Więc można powiedzieć, że było to podwójnie dla Polski Andrzej szkodliwe. I teraz w przypadku euro chcemy tej samej deklaracji. Żeby nie było tak, że na EPP mówi się co innego, że jesteśmy za euro, a Polakom mówi się, że jesteśmy przeciwko. Jeżeli chodzi o Nord Stream, to okazało się, że zdaje się zrobiliście furtkę dla tego gazociągu, oddając za darmo, zupełnie bez negocjacji Duńczykom. Zabija pan teraz pisanki, nie odpowiadając na południu od Bornholmu. I to jest wasza rzeczywista działalność w stosunku do deklaracji, które składacie. Jeżeli mówię, przez ignorancję, przez niewiedzę, przez brak... Dobrze, to co z tą deklaracją? Jeżeli chodzi o kwestię euro, oczywiście, że nie ma dzisiaj warunków dla wprowadzenia euro. Mówi o tym cały proces konwergencji, który dzisiaj nie jest możliwy do przeprowadzenia. Co więcej, najpierw trzeba naprawić budżet. Jak nie, będzie budżet budżetowe wskaźniki wskazane, bo to jest kłamstwo. Spełniamy wszystkie budżetowe wymagania. Koniec, proszę Państwa, koniec. Chciałam powiedzieć, że jak zwykle the winner is Katarzyna Lubnauer. Zrobiła dwie pisanki w ramach zajęcia się i niedenerwowania w związku z nauczycielami. Zrobiła drugą pisankę.